Pozdravljeni v mojem prvem podcastu, ki bo draft edicija, saj je manj kot 3 dni do začetka drafta leta 2012. Prvi in drugi pik sta vse kot ne že oddana. Prvi pik bo seveda top prospekt letošnjega leta, to je Andrew Luck iz Univerze Stanford. Izjemen quarterback, ima vse sposobnosti, da uspe na najvišji ravni in vsi pravijo, da je novi Peyton Manning. Izbran bo strani Indianapolisa, to je preko Twitterja tudi potrdil njihov owner, Jim Irsay, pred kakim tednom dni. Drugi pik imajo Washington Redskins. Redskinsi so oddali kar 3 prve pike in sicer letošnjega, prvi pik leta 2014 in prvi pik leta 2011, plus še pike iz druge runde, kar je velika cena za preskok 4 mest. To je bil trade z St. Louis Ramsey, katerim se daje z novim trenerjem Jeff Fisherjem, prihodnost izgleda kar solidna. Washington je to naredil, da bi pridobil novega franchise quarterbacka, kar bo Robert Griffin III. Iz Univerze Baylor, temnopolti podajalec, izjemno močna roka, ne manjka mu mobilnosti, tudi mislim, da kar drugi najboljši igralec na letošnjem draftu. Pa ne pozabimo, da je bil lanskoletni zmagovalec Heismanove nagrade. Tretji na vrsti so Minnesota Vikings. Vikingsi bi sicer najraje pridobili več pikov in tradali tale njihov tretji izbor na letošnjem draftu za mogoče katerega nižjega iz prve runde ter dobili kak izbor na prihodnjem draftu oziroma v poznejših rundah letošnjega, vendar zaenkrat največjega zanimanja ni. To bi se zgodilo v primeru, če bi tretji najboljši podajalec na letošnjem draftu, kar je Ryan Tannehill iz Univerze Texas A&M, bil mogoče tarča Cleveland Brownsov in bi najverjetneje potem Miami, mogoče v skrajnem primeru tudi Kansas, hotela tradati više in pridobiti tale tretji pik ter tako izbrati Ryana. Ampak, če Vikingsov ostane tretji pik, mislim, da ne morejo nič zgrešiti, če izberejo najboljšega tekla na letošnjem draftu, kar je Matt Khalil, brat Ryana Khalila centra od Carolina Panthersov. Matt je apsolutno najboljši prospekt na letošnjem draftu, kar se tiče napadalne linije, prihaja iz Univerze USC, starter, mislim, da bo tudi Adrian Peterson, tako kot najverjetnejše bolj Christian Ponder vesel, da bodo pridobili tale pik. Četrti so na vrsti Cleveland Brownsi. Brownsi imajo ogromno luke, nimajo franchise quarterbacka, mislim, da tudi ne bodo izbrali Ryan Tannehilla. Najboljši njihov pik je, da grejo pač za najboljšim igralcem, ki bo na bordu. To je Trent Richardson, running back z Univerze Alabama, Crimson Tide. Čeprav, running backi, kot smo videli lanski sezoni, niso več tako pomemben del ekipe in se jih mogoče lahko pridobijo v drugi ali tretji rundi, vendar Trent Richardson je game changer, izjemen igralec, izjemen power runner, tudi hitrosti mu ne manjka, after contact je prav izvrsten in mislim, da Cleveland ne bo, poleg njihove kar solidne linije, ne bo naredil nič narobe, če izberejo njega. Peti izbor na letošnjem draftu imajo Tampa Bay Buccaneersi. Tampa se je v letošnji free agent marketu kar lepo ukrepila. Ukrepili so linijo z Nixem, ukrepili so receiver korps Vincent Jacksonom. Josh Freeman se bo letos res moral izkazati, ker ima prvega receivera, ima kar solidnega running backa. Zdaj so mu ukrepili linijo, tako da izgovorov več ne bi smelo biti. Imajo tudi novega trenera, ki prihaja iz Univerze Rutgers. Mislim pa, da bodo s tem petim pikom izbrali Morris Claiborna, najboljšega kornerja na letošnjem draftu iz Univerze LSU. Claiborne je total package, po domače povedano, ima vse, ima hitrost, lahko krije v coni, lahko krije man to man. Super, super dodatek v obrambi Tampa Bay, ki je včasih veljal za eno boljših ligi. Zadnji let je tam pa malce padla, ampak mislim, da bo letošnja sezona kar lep pokazatelj, v katero smer Tampa res gre. Šesti so na vrsti St. Louis Ramsey z novim trenerjem Jeffom Fisherjem, ki prihaja iz Tennesseeja, tako tudi z novim GM-om Les Snedom. Prvotno so imeli na voljo drugi pik, vendar so ga, kot smo že prej omenili, tradali Washingtonu, sedaj pridobili ogromno piko in prihodnost za navijače Ramsey bi morala biti svetla. Tako gospod Snead kot gospod Fisher sta uradno povedala, da quarterback, ki ga je izbrala prejšnja, ki so ga izbrali prejšnji vodilni možje organizacije, je njihov franchise quarterback, zaupajo v Sam Bradforda na vkljub njegovim poškodbam. Running backa za enkrat v Steven Jacksonu imajo več kot solidnega, manjka pa Bradfordu tarč, kam lahko meče. Idealni izbor je Justin Blackmon, receiver iz Oklahoma Statea, izjemen prospekt, izjemen atlet, red zone threat. Izgleda dosti večji kot je, sicer uradna meritev je pokazala 6.1, vendar izgleda dosti večji kot to. Mislim, da bo Bradford kar zadovoljen s tem naborom, čeprav, po moje, če bo Fisher imel glavno besedo, se lahko zgodi marsikaj. Vem, Fisher je zaljubljen v svoje linije, tako napadalno kot obrambno, in gradi ekipo okoli njih, vendar mislim, da Bradford najbolj potrebuje letos receiverja. Sedmi na vrsti so Jacksonville Jaguars. Jacksonville je v fazi rebuildinga. Ne ve se, če bodo sploh ostali Jacksonville. Obisk je malce padel, Miami ima kar tri ekipe, oziroma Florida ima kar tri ekipe, vendar nevertheless Jacksonville 7. pikom izbere Melvin Ingrama, defensive enda z South Carolina. Ingram je super all-around igralec. Bo čez nekaj let postal vodja obrambe v Jacksonville. Mislim, da Jacksonville ne more zgrešiti s tem naborom. In že smo na osmem mestu. Na osmem mestu so Miami Dolphinsi. Miami je v off-seasonu sicer zgrešil, po domače povedano, Paytona, prav tako tudi Matt Flynna, sicer so podpisali David Gerrarda, ki je soliden igralec, vendar bi rabili quarterbacka za prihodnost. Kot vemo, je NFL postala quarterback driven league, absolutno. Ryan Tannehill je prospekt, je izjemen talent, vendar imel je nekaj manj kot 20 startov na poziciji quarterbacka na univerzi Texas A&M. Se izkazal, po moje pa še ni pripravljen za kar šibko ekipo Miamija, ker ti lahko samo zvez kar hitro pade. Ne vem, vsi strokovnjaki se strinjajo, da naj bi Miami, če se ne bo zgodilo kaj drastičnega, z osmim pikom izbral Tannehilla, vendar jaz puščam možnosti odprte. Imajo tudi novega trenerja pri Miamiju, prejšnji koordinator napada pri Green Bayu, to je gospod Philbin. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Na devetem mestu so Rising Carolina Panthers. Lani so imeli prvi pik s Cam Newtonu, niti malo niso zgrešili. Cam je dobil nazaj svojega glavnega receiverja Steve Smitha, ki je podpisal novo pogodbo. Running backe imajo, včasih je bil to najboljši tandem v ligi, vendar temu več ni tako. Linija je kar solidna, mislim, da so v napadu zadosti dobri, tako da grejo obrambo, grejo s Fletcher Coxom, defensive tacklom z Mississippi Statea. Obramba Carolina je bila lani za nič. Če bi bila obramba malce boljša, bi Carolina letos izbirala mogoče tam od 15. mesta naprej, ne pa v deseterici. Vendar tudi to je dobra stvar. Cam je bil rookie of the year, zasluženo. Novi trener se je več kot ujel s Camom. Morajo samo poboljšati obrambo in bo, mislim, da bo Fletcher Cox takojšen starter, force in the middle in da bo kar soliden pik. Na 10. mestu Buffalo Billsom namenjam Michaela Floyda, wide receivera z Notre Dame. Čeprav je za moje pojme za Floyda to globoko prerano, je Floyd game changer, je possession receiver, izjemne roke, solidna hitrost, great route runner. Buffalo sicer ima receiverja v Steve-u neka, vendar, ker so predlani vrgli ogromno, ogromno denarja za njihovega kao franchise quarterbacka, ki se letos je pa ni izkazal, bolj se ni kot je, rabijo nekega playmakerja, ki bo tiho, ki bo deloven. Floyd seveda to je. Floyd je pravno nasprotje Steve'a Johnsona, ki je bil draft steal pred nekaj leti, 7. nabor, letos dobil novo pogodbo, izjemen igralec, vendar ima prevelik jezik, spominja na novega Terrella Owensa. Floyd bo kar dobra sprememba v napadu Buffalo, ki je dobil pass rusherja v Williamsu, vrgel ogromno denarja tam, mogoče celo ne za talent, kot za promocijo, za marketing, vendar vseeno obrambo, recimo, da so poštimali.